benen bir bi moy ñom sahaba ay radiyallahu anhu bu fekkante na baxul lolu moy tek ni kon diini ci baxul parce que ci point yu bari bok na ci moy yenenbi sallallahu alayhi wasallam ni ko yalla tanalon pour ñu and ak ñom bu fekkante na ñoo ñu baxul moy diini ci baxul parce que man nan lay ñewé tarbiya gaay yeb pour ñoo ñu wara transmettre diini ji ñoo ñu fof nek ay yefir baxul benen bi moy bu fekkete dañ nek yefir moy kon ñom manduul manam meunatuñu worutuñ pour transmettre diine ji te diine ji ñun nan lañ leen nañ ko xamé luddul ci yoonu sahaba yi radiyallahu kon lool limuy tek moy diine ji baxul benen bi moy comme ñi andu ñoy nuro moy yenenti bi sallallahu alayhi wasallam kon ñom wax nañ ni tamit baxul parce que ñoy andu ñoo la and legi wax nañ tamit ci ne ginnaw comme koku tamit buwa tamit tumal nañ yalla ndax yalla mom mo tan pour diine bi nga xamantene yenenta bi sallallahu alayhi wasallam bi mujju ci yenenti yalla sallallahu alayhi wasallam wara transmettre diine bi nga xamne fi ba yawmal qiyamati mom rek mo fi nara taxaw ha mu tek ko ci ay loxo ño xamantene baxuñu ay say say ni koku xam nga lool dafa wuti ak sachet ha non manam sen wax lool la yu manam lool lay firi dëgg ba xam ñom ñoo né ñi gëna bon ci xéddi moy ñi waaw ñom ñoko wax lool fiidé ko wax lool mom ñom ñoko wax yaa mënd yaala sam waaw ñoo lool mom ñom ñoko wax ñom sax ci d'ailleurs sax ci seen téré bi al-kafi parce que ñom dañu am téré yo xamantene téré comme moy suñu équivalent sahihul bukhari waaw lu sunu ñu né muhammadul baqir radiyallahu anhu daf né way yenenbi sallallahu alayhi wasallam bimu genné aduna ñepp ñom ñi ci ñom ñepp dañu nek ay yéfer ba mu dess ñaar wala ñatt wax du ñaaw ngok han ñu ñepp wax motax al alusi rahimahullah da bi mu netale waxu ben shit ci walu gogo dani yalla da netali waxam ba pare e manam poem bu guddul nak waji do me indi nako dafa jël pen indi poem bi ba pare da ni yalla bu ko yalla jegal do ko dal ah yu yep day woné gravité idée chiti wa té ayé bi moy ayé bi nek sourate al-fatiha moy sourate al-ladhina an'amta 'alayhim ghayril maghdubi 'alayhim wala dhalin day woné ni ñom sahaba yi ñi daan and ak yenenbi sallallahu alayhi wasallam daan tari lolu ci ginnawum yenenbi sallallahu alayhi wasallam diko tari ñom ñu naan amin ñom ñoo ne ci yoon bu baax ñooñu ñoo ne ci yoon bu baax te ñooñu nonu seen resultat nañ xol talibé sahaba yi radhiyallahu anhu xol est ce xam nga ni sidi li gëna graw moy sayyidina ali radhiyallahu anhu lolu tax ibn abbas radhiyallahu anhu daan wax na أي علم أفسدوه قتلهم الله أي علم أفسدوه يا نيوم دال يان لن يالا رب خولال خام خام بو ري بي نيو ياق موي خام خام سيدنا علي رضي الله باسكو سيدنا علي دا فا امون خام خام بو بو باري باري باري بوك نا سي ني اوبون خام خام بار كونتر نا كوم لي غاي بوغ واخ ني مو اوبون خام خام نيوم ابو بكر صديق دا نيو ديد لول دو دغ ديد Abu Bakar, Omar, Usman, ñoo ko por xam. Si ñoo ko rawon fouf. Sauf que mom amna jagle ci xam xam lo xamantene ñi ci dess mën nañ ko bañam mais ñe ñoo ko rawon nak. Wa ñoo ko rawon. Ah bi nga xamantene mom la manam ñi daan and ak mom radiyallahu anhu ñooñu wa ahlul bayt moy domam yek ñooñu rek kesse ñoo ci nek siqa ñu woor motax xam xam sayna ali radiyallahu anhu ñepp ci ñoom lañ ko jëlé ñu woori mom ak talibé Abdallah ibn Mas'ud ñom Aswad ñom Alqama ñu yëfit et cetera ñom ñoñu luñu jëlé xam xamu Sayyidina Ali radhiyallahu motax talibé Sayyidina Ali ni ñoy talibé manam talibé Sayyidina Ali ibn Mas'ud ñom ñoy ñom ñoo transmettre xam xamu Sayyidina Ali radhiyallahu li ci wër sino sino domam yexitum yi la wa wa an ali jafarun jafaru an abaihi imrawin anhuma wa had comme di asyuti wa rahmalahu wa sayna ali mom challale yi gëna wër moy jafar jafar as-sadiq bu ko jëlé ci papa mu jël ko ci papa mu jël ko ci mamam sayna la lool moy li gëna wër mais imrawin anhuma wa had su fekkenté né kiko solo wé ci mom nekul ku doyo di parce que ñom ci di dañuy solo ci mom ay voilà mais sino jafar sadiq radhiyallahu anhu talib mom serigne imam malik la d'ailleurs moy serignum bok na ci serignum yi ko jangal tasawuf radhiyallahu anhu warda deug donc mu dess kon man problème bi dal sayna ali nak mom danaka ñun suñu serignum moñu mo ñu dal parce que ñun tamit problème bobu li tax ñu am ko moy tay buñu bëggé xam histoire bu vrai wala wax ju authentique bu juggé ci suñu serigne cinéma wa danaka duñ ko am duñ ko am dedet wa non duñ ko am sax c'est presque impossible même ñi gëna djégé c'est presque impossible ñu am sen vrai wax yu deug parce que tout le temps buñuy wax dañuy yok li wañi ci li tout le temps buñuy netali dañuy dindi du dugalat tout le temps buñuy netali dañuy créer sax parfois ay histoire yo xamné dara amu ci tutusan créer ko défar ko bu mu bax indi yeey mom la gaay bi def bañi gëna djégé pour ñu am sen vrai wax c'est difficile sen bind kessé nga mëna sukkandiko wala bok ñennet rarement ay 2-3 personnes yo xamna ñom buñ la waxé nga mëna japp mais amma ñu gëna sori mom kokku c'est encore plus difficile moy ñi nga xamni deux générations avant ñi genn aduna ay 1920 1930 ñoñu mom sen histoire c'est bo nga sul ko nga gas ko sul parce que doko am ci tialana gu wër ci wax ju deugal doko am deur wala mu xawa jafé mu jafé lool motax xolal liñu yaq ni mo bare tam ci walu gogou yalla ñu yalla sam kon pour delu ci wat sahaba yi kon radiyallahu anhu sen manam munu ñu ne ñom baxu ñu won lool ko gogou da nga waxu deug ba pare da nga wedd alquran sax alquran non mo ne wasabiquna alawwaluna min almuhajir ha wasabiquna alawwaluna min almuhajir wal ansar wal ladina tabauhum bi ihsan radiyallahu anhu ñi nga xamne ñom ñoo jitu ha té gaday ak ñi nga xamné ñom ñoy ansari ak ñi leen top ñew ci seen ginnaw top leen ci yoon wu baxo hein té moy sahaba ay radiyallahu anhu yalla contane na ci ñom yalla contane na ci ñom yalla gëreum na leen wala do am ñom tam gëreum nañu yalla hein lolu ana nan nga ba faray te yaat té kat li lay wone dafa impossible ñu nekk ñu bon moy yalla mo ne inna allaha la yarda an alqawmi fasiqin yalla du contane abadan ci ñoo xamné ay katchor la kon limi tekk moy yeen ci yeenay katchor te wedd gi ngeen wedd alquran bu fekkentene wax joju mom ngeen fas ci seen xol deug deug moy ay yeefer ngeen lolu motax lu upp ci borox xam lu ci bari dañuy wax ne ci rafida ay yeefer la parce que murafida yi moy branche bu ki ci chibi branche le bu sévère moy ñu nek ay iran ay irak instant bi ñoñu la ay liban ga yoy la faut pas croire que ñeneen la ñoñu la te ñoñ ñoo ñew sénégal tan yi ñom la rafida yi la motax imam malik rahimahullah dafa neewon rafida yi ñom ay yéfer leen parce que alcorane mo wax yenen ti yalla muhammad sallalahu alayhi wasallam moy ndawal yalla muhammadur rasulullah wal ladina ma'ahu ñi andon ak mom te moy sahaba yi radhiyallahu anhu ñi and ak mom ñooñu mu dem ba wax ni ñu mel dem ba ci suuf dal ni li yaghidha bihimul kufar yalla daf leena melal seen jikko yu rafet yi melal len ni bu ko defé yefir yi di seen xol di tang ci ñoom te rafida yi li ñu gëna bañ moy sahaba yaronte sallallahu alayhi wasallam motax gis nga ay seen dekk yoy bo fu tuddé ay omar ay abubakar ay usman ak muawiya gaay dañ lay rendi tuddu ko rek ñu rendi la mom tassit bu ñuy saga bu ñuy waxe ñoo mais de ñoom dañ té ba par dé ay fen kat lañ xam nga ñoo gëna ñoo daka fen ku mëna fen rafida mu no gis ku mëna fen ba melni mom abadan ñoo ki da ko fen bëlet non ñoom nak la kenn da ku ta fen mom parce que d'ailleurs ñoom sax reconnaître nañ ko sen sahaba yi sen hadith yi ñoom ci sen bop xam nañ ni hadith yi wëruñu sédak li ci ñur yépp da naka li ci mëna japp ni wër na bari wul ñom xam nañ ko ñom sax dañ koy reconnaître lool qabbahumullah donc ñom loolu lu important la ñu bayé ko xel parce que li gëna graw nak moy seen wax joju non leug leug nga gis ño xamné tamit dañuy wax la wax diko jégué comme lima waxone gaay rafida yi wax giñu wax mais yenenti sallallahu alayhi wasallam bimu genné aduna 3-2 à 3 personnes ñom ñepp ñek ñoy yek yéfir bam dess 2 à 3 personnes mune wax joju ñu wax est-ce que nuru wul waxu ki né Sénégal mom serigne yépp ay franc-maçon la do bamu dess ñaari nit wax du nuru ñu nuru mbok tashabahat qulubuhum nit ñi deung ñep nitu bida yep sen xol day nuru rafida doko deg muy wax ju tey xol len sen serigne demal ci internet nga taal sen serigne nga setan ni ñu def waxe dañuy mer du door micro yé loolu lañu def buñu wax da ngay jaax nak duñu wax ju tey abadam duñu wax ju rafet ba paré ñoom dañoy japp né buñuy reub sahaba yi di len saga loolu jaamu yalla la li sikka dañu japp né dañu sikkar comme ni gaay di wax tashabahat qulubuhum c'est les bouchons né vous voulez ressembler trop yalla yalla sam yalla ñu yalla sam kon bokku na liñuy jàngé ci ay bi moy nit ki da war di def di xalaat lu bari ci nit ñu bax ñooñu bu la ñu yalla xéewale mu len di xalaat yenente yi siddiqina yi ñu meloon shuhada yi salihin yi ñu meloon te ñooñu ñepp seen jikko yu bax yi mi ngi dajé yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala indi meko ci sahaba yi radhiyallahu anhu ñooñu ñu indi ko jox ko seen talibé niki non lañ leen yar wa non lañ yaré ñoñu yar ñeneen ñoñu yar ñeneen et cetera bokk na ci li nga xamantene mom lañuy jangé ci aya bi moy amna ño xamantene yalla da leen méré té ñoñu waru ñu top seen yoon ndax wax di wax mu al mawdu alayhim ndax lan moy té moy yahoud yi ñu mel ñoo wa bi samashtaraw anfusuhum an yakfuru bima anzalallahu bima anzalallahu baghyan an yunzilallahu ara man yasha'u min ibadihi faba'u bi ghadabin ala ghadabin wa ndax dañu bañ deug lolu motax bo tax melor yahud pire te lolu kep ku mel nonu mel ngeen yahud kep ko xamantene da nga jikko jor ya ngi yahud yeenanu ko moy merum yalla day dal sa kaw yalla ñu yalla musul moy lan moy deug gi nek nga xam ko ba pare nga bañ ko bonen bi moy bok na ci melo yi nga xamantene mom lañ melo ba tax merum yalla bobu dal ci sen kaw moy iñaan gi ñu iñaané nit ñu bax ni am yahsuduna an-nas ala ma ataahum Allah min fadli moy iñane gi nga xamne mom lañu iñane nit ñu bax ni motax ñu mel non melo nak yi nga xamantene ñoom ñoo gëna dajalo ci seeni melo te sa borom subhanahu wa ta'ala tuddu ko nga xamne dañ le dafa dajalo ci ñoom moy limu wax fele ci suratul ci suratu nisaay mu ne ñoom dafa am melo yo xamantene mom lañu melo motax yalla rebb leen motax yalla mere leen munefa bima naqdhihim mithaqahum wa kufrihim bi ayati llahi wa qatluhum al-anbiya bi ghayri haqqin wa qawlihim qulubuna ghulf bal tabaa Allahu 'alayha bi kufrihim fala yu'minuna illa qalila fa bima ci sababu bari giñu bari ak yaatu giñu bu yaatu ci naqdhihim ci bi fir mithaqahum ko leere giñu ko leerante wo leerante won ak yalla wa kufrihim ak wedd gi ñi wedd be ayatullah ci aya yalla yi ak kemanu yalla yi ñu yalla wax ni ñom duñ ko nango tok fek depp wu seen banexu bakkar koku tamit ku mel nonu bayil xel ñorum yalla mën na wacc ci koke waqat lihimul anbiya ak ray gi ñi ray yenente yi bi ghayra haqqin ci am tuñu tegul ci ben deug amul ben haqq bu fekente ne nit ku bax bula nawé déranger ci say ki dang koy ray wala nga yakal ko ndax wax deug ak yu mel non koku xolal sa bop ba xam nu rowlé bu fekkante né da ngay ray sunna yenenbi sallallahu alayhi wa sallam dang koy danel diko mab koku mok yahudi ñoo nu ro koku merum yalla ci loolu lañu manam merum yalla manam ci loolu lañ ko yélowé mono balli fi nek wa qawlihim ak wax gi ñi wax naan qulubuna suñu xol kat ghulfun da mur suñu xol da muru ahan kay parce que nit ki loolu moy reppum yalla dal ci kaw nit ko gis xol ba muru nga xamantene alquran ak sunna nekul reference am han ay mbiram du ko juju ci du ko jele ci diine mom yalla yonum neeku ci pour mom dal na julli na wor jeexna point final lor rek la yalla diglé ci yi ci dess nak man sa yon neeku ci koku moy xol ba dafa muru balli fi nek kay taba Allah yalla dako tecc kasté ko bi kufrihim way nak yalla ya ci mom ci kawm bi kufrihim ci sen sababu kefer moy sen diko yu ñaaw yi ñu tut legi wala yo minuna motax duñu gëm illa qalilan lu dul neew sen gëm yalla lu tuti lu tuti la waaw ah waaw julit bu top sen yon rek melni bu ko defé mu yello merum yalla non moy wa bi kufrihim ak sen sababu wedd yalla wa qawlihim ak wax gi ñi wax ala maryama alayha salam buhta ci maryama buhtanan aw dur aziman bu reey sen fenn chaxan yu mag yo ñi wax ci maryama alayha salam an way da ndialo dafa def ni niki non kep ko xamantene da ngay set jigen ñu bax ni ngay wax ci ñoom yu ñaaw ñi di muru ni gis nga bo leen gisee ni ha beccug li ñi muru guddi gi dañuy bali amna suñu koñ dañuy fenn waxu ñu ben deug amul seen koñ amul ku mel non dañuy fenn waxu ñu deug ah wolof dafa mëna fenn dara la amna suñu koñ su li kesse la buñ ko amna suñu koñ ku mel non lolou lañ wax lu deug ha lolou musso ko deug lolou lañ wax yi mom ok puis amna suñu koñ pour rendre exemple non mais du deug gisoko len koñ waxal lu mu won ñu no fa ayo ay cha xabi wa yow fa xamantene bu becc gi day muru guddi gi dum dem bari waaw fo gisé nit ko xamantene nit ñu bax ni loolu la leen def day fexé di wax ci ñom lu ñaaw di yaq seen der mo yahoor ye nuro rawati na jigen ni parce que jigen ño gëna vulnerable wa qawlihim ab wax gi ñi wax na inna naka ñun li wër bo wor moy qatalna raynañ al masiha ku barkel ka isa nu maryama alayhi salam rasul allah kay yenent yalla ba wa an nak xamna ni ki ku bax la ci mo gënu teul wa me grawul de eh sa ayo wala ko yoro sa kurs dem tok ci jakki quoi mais pa nga ñi ñew fi nañ ñu dañ ñuy war ak yoyu ah non sino dañ ñu écraser dañ ñay rien wala yo togal fe di ñu ñaanal kessé wama qataluhu wa rayu ñuko del fennan wama falabuhu daaju ñuko fennañ walakin bal li fi nek walakin li fi nek li am ba dess moy shubbi halahum dañ leen ko nurolo le manam dañ leen ko leuntel bir ni manam dañu jël waja mu melni yeen ñu jox ko jëmum jëf yëkëti ko ba bari bir mi dafa leunt ci ñom sax ñom ci seen bok bir mi dafa leunt ci ñom xamuñu exactement nu bir bi déme ana nan ngay mëna waxé ni ray nañ ko motax yehoot ak nasaran duñ jubbu abadat dañi day rafet ni ci bitini ni maslaha parce que ki rek mais dedet ki yow nga japp ne ki sa yalla wala dom sa domu yalla dañ ko ray waji ko ray nga bëgg ko xana islam ñu nga xamni mo ki mo lay tanel wa han dañu gëro ko wa moy wa inna li werul alladina ga ñom ne xtalafu ñi ngi wuté fi ci mbirum ray gogo la fi giñ na ni ngi ci chakine ak ci sakam ñu wuté ke ci mom ci ki sak rek amuñu ci ki amuñu ci malahum ñeelu leen bi ci loola min ilmin ben xam xam amuñu ci ben xam xam illa tiba zan li du top ay ndort rek wa ma qatalahu wa rayñu ko yaqinan ti lu wër rayñu ko bal li fi nek kay rafaahu yegiti nako allah bur yalla lay jeme ci mom wa kana allah nako bur yalla nak li wër bor moy musul deñ te du deñ di nek ko xamne azizan ku noti ngourum la hakiman ko xelagn la te amal te meuna tor lay at wa wa wa in min du am muk wa in li wër bor moy du am min ahli kitabi hein parce que in fi day nafiya la day dak wa moy amul lay tek wa in amul min ahli alkitabi ci ñooñu téré moy yahud yak nasrani illa dulla yu'minan da na gem bi ci mbir mi ñu wax qabla mawt yi lu ñëk muy dé loolu mum da na ko gem yalla da na ko won bu mu xam ko wala bok ci benen firin moy wa in min amul ben min ahli kitab ci benu bor ñi wax na ñoy ahli kitab illa ludul la yu'minan da na gem bi ci yenente yalla isa qabla mawt yi lu ñëk muy dé bu delu ci waté oh nako wa bu delu ci waté wala bu woba mawt yi ci yenente yalla isa lay delu ha bi damir moy yenente yalla isa station bu ñu waté amul kenn ci ahli kitab lu dina xamné andekete kat deewul woon ndekete ken rayu ko won manam ni koy fek ñu fi fekka oh d'accord wa yepp yam na manam wa wuté ken serigne diw mom bala nita dé xawma fu mëna nek dañ koy ay di ci xam xam nga dañuy jël ay yalla yi diko fo fi Sénégal do hein fi Sénégal nan waaw hein gaay gëstu nañu dem nañ ci seenu gëstu ba gis nañ né serigne diw mom dem nañ ci ngeus waaw ko dama de yow waxo ni serigne be ko waxal bokk mu doon serigne be ko wax sax ñu mëna xol nañ koy gëm okay ñu gëm mais yow nga créer ci wax ngeen ni serigne diw mom dem nañ ci suñu gëstu xam nga mbir mi mom manam dañuy complémentaire rek hein do dem nañ ci suñu gëstu fekk ki ci dess serigne bu mag bi dani dani waw ku geumul serigne diw mom yawmal qiyamati manam fo meuna nek mune parce que comme yenente lañ ndax khutbul ghawsu bu ko yalla bu donne yenente bi sallallahu alayhi wasallam zahiran ak batin wax ma khutbul ghawsu bu donul yenente bi zahir ak batin wax mako amul li tax ñu meun ko tuddé lool moy da fay donne yenente bi sallallahu alayhi wasallam ci zahir ak ci batin motax mu nek khutbu nek ghaws mune way yalla bu deme ba don ko zahir nak batin nan yalla da koy wote lo te bu ko yalla wote lo sunu borom bu ko wote lo deng kep ko xamantene topoko nanguwoko gumu te manam amul gant manam moy ne da nga degul mbir mi wala da yeksi wul ci say nop no problème bi la gën la sigi xana khulul khawsu do amati waaw man de loluma jax après man bu diw ni sama boss bi fek ñu nek fi lay gam wa jax na mais no na ñom day fontu non lool mom day moy trop fin à la théorie parce que bu bes bi su ñëwé lég so gëmul na digum su digum keneen ci wa kon lu xew mo na way waaw loolu mom motax ku ko top nak da ngay dem sawar ne day dem sawar mais du deug koku c'est des mensonges parce que benen du dul no sax wa loolu likoy wone moy bi ay bi nakoy wone yo mu gaay yu bax yi bo du lol siratal ladina an'amta alayhim yoon mom boko topé yoon bi lañ la wax pa nit ki ki wax yu la nit ki de nga lim wax yoon yi la wax waxul nit ki de yoon yi ittabi' sabila man anaba ilayya topal yoon ki nga xam dafa jimu ci man waxul nga top waaji topal yoon bi la wax hmm hmm ki ci bi xawara yoninan ay نحن أنصار الله. واو. خلاص لولو. هم؟ خمسة ليكي بوم واخير لولو نك دانيال. واجي كده سنك داني جل كارد جوا خمسة بيرم داني كومPLEMENT تير رك. داني موت. واجي لولو. واو واجي لولو. سنجي موم بلا نيت دي. فو من هنا موهام باكستان ولا إند ولا شيء أوروب. بيعلا نمسة تخ. dang koy gis bo nopp sa roh dogo wad gaay fetass mu ne wa deug la di walay walay serigne bu mag ni walay walay na deug la seeti deug la ha retan yalla ñu yalla sam hmm nan lañu def sirata ladina nan salih c'est nan dugu def mora muné wa yawmal qiyamati bisub taxaway bi yakuna dana nek shahidan aji sere alayhim waral len fa bi zulmin gis nga ci sama ton gogu min allazina hadu bu tuké ci yahud yoy haramna lañu haramal alayhim ci ñom tayyibatin ay yu neex yo xamné xalat lahum daganolon nañ den ci lu jitu wa bi sabbihim ak ci seen sababu dum moyu an sabilillahi wal yunu yalla kaseeran lu bari liñu dum moy yoonu yalla da bari waaw aka togn rek wa akhdhihim ar-riba jaq djel djini djel riba wa qad nuhu anhu takat yalla tere won len ko de kon sulu lo mosin caractéristique wa moy sama'una ak sak sama'una lil kadhibi akaluna li sahht lolou mom moy caractéristique yo hot kep kou len top caractéristique bobu nga non dang koy am wa budé alal sa yonekul ci fumuy joge l'essentiel rek moy nang ko am wa sa yonekul ci fumuy joge l'essentiel moy nang ko am comme la wajjo wa alal di mom bul ci samonté ay fumuy joge yoy yep jorul samonté han l'essentiel rek moy déko def fi parce que déko def fu dagan parce que tamit boy samonté fumuy joge manam do am lu bari mais dafa la ni yo kon kay doko def fu dagal parce que alam prouve pio famu jara fu dagal no fa ci dama dag no dafa ko ah no di no ce que ci no do la ko amé won dama luto wat ah no mais dafa fu dagal mo mu tele ko gay dañu ci xada fu bark yi alam di liko fu aram sax mo gëna jafé def ko fu dagal waaw mo gëna mo gudd ci mo gudd ci yow li mo noko bëgg mo lé ku loto mom bu ko gagné wa tamit dañ loto wat si si fekk mom ñom tamit seen sëriñ bi loolu leen wa alal de wa ay yoy lu dañuy déko nañ ñoo ñu dakk déko nañ xom xom su mu soy bokku lañ ñoo ñoo dakk déko di ce ko mo fami ah alal de alal ju déko dul amatu la wala day wax yo xamne waxi jaxan la rek bare yalla nañ yalla sam yo ci ci il faut que ni bel ci avou deng mo ne kon wa a'tadna